الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب الصوم في السفر. Mlango huu unaelezea hukumu ya saum safarini. Yakulu Sheikh al-Bassam rahimahullah, jaat hadhihi ash-shari'a bil ahkami al-muyassara as-samha تحقيقا لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. sheria hii imekuja na hukumu nyepesi kwa kuhakikisha neno la Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hakukujalieni katika dini uzito wowote, hakuna uzito wowote katika mambo ya dini. Wa qawlihi ta'ala yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra, Allah anakutakieni wepesi, hakutakieni uzito. Falamma kana as-safaru ghaliban fihi mashaqqa wa su'uba wa annahu qit'atun min al-'adhab khuffifa fihi, ilipokuwa safari mara nyingi ina uzito, mara nyingi safari inakuwa na uzito, na kwamba safari ni sehemu ya adhabu, ikakhafifishwa katika safari mambo mengi sana. Na katika takhfifu hizo ar-rukhsatu fil fitri fi nahari ramadhan, kuruhusiwa mtu kufungua mchana wa mwezi wa Ramadhani akiwa safarini. Wa hiya rukhsatun mustahabba, na hii ni ruhusa ya sunna, sio ya lazima. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam laysa min albirri siyamu fi safar, si vizuri kufunga safarini. Wa hiya rukhsa ta'ummu alladhi yanaluhu bisafari mashaqqa wa ghayruhu aw ghayruhu mimman takunu asfaruhum rahatan wa mut'a li'anna alhukma lilghalib. Asema hii ni ruhusa ambayo inamwenea mtu ambaye anapata uzito katika safari yake, pia na ambaye hapati uzito. Ruhusa hii ni kwa wote, ruhusa hii ni kwa wote wanaosafiri na malori, wanaosafiri na mabasi, wanaosafiri kwa ndege. Ruhusa hii inawaenea wote ambao wanapata uzito safarini, pia na ambao wanakuwa na raha safarini. Pia ruhusa hii ni wote wanaruhusiwa kufungua wakiwa safarini, halafu baada ya mwezi wa Ramadhani walipe zile siku ambazo wameziwacha. Alhadithu alhadi wa thamanun ba'da almi'ah an Aisha radhiyallahu anha anna Hamza ibn Amr al-Aslami qala lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam a asumu fi as-safar wa kana kathir as-siyam, faqala in shi'ta fasum wa in shi'ta fa aftir. Mpokewa na mama Aisha radhiyallahu anha ni kwamba Hamza ibn Amr al-Aslami alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, je, nifunge safarini? Wakana kathira siyam, alikuwa akifunga sana huyu saumu za sunna. Faqala, Mtume akamwambia, in shi'ta fasum wa in shi'ta fa aftir, ukitaka funga na ukitaka fungua. Yakulu Sheikh al-Bassam علم الصحابة رضي الله عنهم أن الشارع الرحيم ما رخص في الفطر في السفر إلا رحمة بهم وإشفاقا عليهم. ما صحابة رضي الله عنهم ولجوا kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم hakuruhusu kufungua safarini isipokuwa kwa kuwaonea huruma. فكان حمزة الأسلمي عنده جلد وقوة على الصيام وكان محبا للخير. Alikuwa huu sahabi Hamzatu ibn Amr al-Aslami alikuwa na nguvu safarini, alikuwa na nguvu za kufunga na alikuwa anapenda khairi. Kathira siyam, alikuwa anafunga sana radhiyallahu anhu. Akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, anaweza kufunga safarini? Fakhayyarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina siyami wal fitri, Mtume akamkhiarisha baina ya kufunga na kufungua. Faqala in shi'ta fasum wa in shi'ta fa aftir, Mtume akamwambia ukitaka funga ukitaka fungua. Hii inaonesha hii ni khiari kwa aliye safarini. Akiona ni uzito safarini kufunga, afungue. Akiona hakuna uzito wote, anaweza akafunga saumu yake. Yote yote mawili yanafaa. To Sheikh al-Bassam anasema katika faida za hadithi hii, ar-rukhsatu fil fitri fi safar li'annahu madhinnatul mashaqqa. Ruhusa ya kufungua safarini kwa sababu safari ni mahali pa uzito. Mara nyingi safari inakuwa na uzito. Pili, at-takhyir baina as-siyami wal fitri liman indahu quwwatun 'ala as-siyam. Kukhiarishwa baina ya kufunga na kufungua kwa ambaye ana nguvu za kufunga. Mtu ambaye ana nguvu za kufunga anakhiarishwa, anaweza akaendelea na saumu yake kama haoni uzito kufunga safarini. Akiona uzito afungue. Yote haya mawili yanafaa. Wal muradu bidhalika saumu Ramadhan, maksudio ya hiyo ni saumu ya Ramadhan. Kwa hiyo ikiwa saumu ya Ramadhani imeruhusiwa, saumu nyingine kama ni ya sita, kama ni saumu nyingine ya sunna, inakuwa ni zaidi kuruhusiwa kufungua safarini. Wa yuwallihu ma akhrajahu Abu Daud wal Hakim anna Hamza ibn Amr qala ya Rasul Allah inni sahibu dhahrin u'alijuhu usafiru akrih wa rubbama sadafani hadha ash-shahr ya'ni Ramadhan wa ana ajidu al-quwwata 'alayhi wa ajiduni an asuma ahwanu 'ala man u'akhirahu fayakunu daynan 'alayhi faqala ayyu dhalika shi'ta ya Hamza. Mimi ni mtu wa kusafiri sana, na pengine unanikuta mwezi wa Ramadhani na mimi nakuta nguvu za kufunga, napata nguvu za kufunga, kwa hiyo naona wepesi kufunga kuliko kuakhirisha saumu halafu inakuwa ni deni kwangu nije nilipe baada ya Ramadhani. Kwa hiyo mimi napata nguvu tu za kufunga, sina haja ya kufungua. Mtume akamwambia, lolote unalotaka ya Hamza fanya, ukiona nguvu za kufunga funga, wala sio vibaya. Lakini kwa mtu ambaye anaona ni uzito, anadhoofika akifunga safarini, huyo anaambiwa afungue, asijikalifishe. La yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Tusafiri kwa mabasi, mabasi pengine hayana AC, joto moja kwa moja, kiu ndani ya basi, pale unaambiwa huo ni uzito, usijikalifishe, ufungue, unywe maji yako, halafu uje ulipe saumu ile baada ya Ramadhani. الحديث الثاني والثمانون بعد المئة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. أسمى تلكوات النسافير نمتم صلى الله عليه وسلم حكم وعبشا من يكفنغا كوليكو من يكفنغوا ولا من يكفنغوا كوليكو من يكفنغا. Lam yu'ibi saima ala almuftir wala almuftira ala saim. Mtume hakumwaibisha aliyefunga kuliko aliyefungua, wala hakumwaibisha aliyefungua kuliko aliyefunga. Kuonesha mambo yote yanafaa. Unaweza ukafunga safarini na unaweza ukafungua safarini kutokana na uzito. Kwa mtume asema huyu Anas kwamba walikuwa wanasafiri na mtume, wengine masahaba wakawa na somu zao wanaendelea, wengine wakawa wanafungua, mtume hakumwaibisha huyu wala mwingine. Ndio Sheikh al-Bassam anasema jawazul fitri fi safar, kufaa kufungua safarini, sababu mtume hakumtia aibu yoyote katika wao. Iqraru an-nabiy alayhi salatu wassalam ashabahu ala as-siyam wal fitri fi safar mimma yadullu ala ibahati al-amrayn. Hii mtume kuwakiri, kuthibitisha mtume sallallahu alayhi wasallam masahaba wake kufunga na kufungua safarini, hii inafahamisha kwamba mambo yote mawili ni halali. Mimma yadullu ala ibahati al-amrayn, ambalo jambo hilo linafahamisha uhalali wa yote mawili, kufunga na kufungua safarini, yote yote mawili yanafaa. Wallahu a'lam.